te fekk gisunu ci gemmiñ gi sobé bu boba ndox moma dañi manam dañuy sip ku ko jëfëndiko ndax xamuñu ba xam amna sobé wala amul sobé waye nak ala kulli halin day continuer di nek lo xamantene tahur manam da fay continuer di nek lo xamantene da fay labtay labalaté amma su fekkentene nak hanafiyye la rahmatullahi alayhim ñom dañuy wax ne su fekkentene nit ki day nan sangar mo xam julit la wala yéfer la buy nan sangara rek mom dañ wala yéfer bo xamantene gis nañ ci gemmin gi ne mom mu lek muy lek lo xamantene han dafa sobé wu amma su fekkentene dafa lek lo xamantene sobé wul wala bok muy nan sangara waye tok na jamono jo xamantene sangara nga genn na ci ndap ci manam tuflu tammi yag manam setal nañu sangara ga bu boba bu nané ci ndox momu bëm bu déssé day continuer di nek lo xamantene dafa laap tay labalaté amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila yi ak shafi'i rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne lu mënti xew ndox moma laap na tay labalaté ba mu dess su fekkentene gis nañu ne ki dafa nan sangara wala dafa lek lo xamantene sobe la ba nopi daali jël ci saasi daali nan ndox mi bu boba nak atté bi mom moy atté bi mi yor moy atté touti sobe bu dugg ci touti ci ndox mu touti manam da ko yak wala ci ñom manam kon ñom ñi ngi tekte lo ci dagan gogu ci hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nek ci sahihi manam sahihul imam al-bukhari ak sahihul imam muslim mune yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mune kana rasul mune kuntu ashrubu min ina'in fawada'a thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fawada'ahu fi mawdi'i fiyya danna djel ci ndab de nante ba pare dal di koy jox yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di tek wa ana ha'id la fek dama amé won mbeur dama don gis sama mbeur mo djel jox ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di tek geminum fi ma tegon sama gemin di nan manam lolou yep day tek te lené kon du sobe ndax su fekkon dana sobe la kon non ton du dagan ñu dal koy nan benen bi hadith bi mom moy hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax ne subhanallah innal mu'mina li yurbur moy aji gem manam la yen jus du sobew bu boba ñu ne lolu amul mafhum limi tek rek mom moy nit mom du sobew amma mas'ala ndax nit go manam nit manam yefer day sobew wala du sobew buy dund wala buy de yoy insha Allah ta'ala dinañu ci ñew ci buñu yexé ci hadith Abu Hurayra bobu radiyallahu ta'ala anhu wa ala kulli hal kon lool mom moy atté bi amma maliki rahimahumullah wut wax manam moytandiku gi ñu moytandiku lo sip gi nga xamantene mom lañu sip ci ndessal ndessitu gi yéfer wala bok ndessitu ko xamne day nan sangara moy dañuy moytandiku ne amana mom comme mom duy moytandiku sobe amana mom te mu amale sobe niki nonu lolou motax yere bo xamanteni yefer daf ko sol wala ko xamanteni julit la bu sagan du moy tandiko sobe bok manam mom bu ko simete photo guñ ko bu boba yow bala nga ko manam sip nañu nga sol ko te photo guko te photo ko kon lolou manam mom motax ñom ñu sip ko manam ndax ñak moy tandiko gi mi ñak moy tandiko sobe lolou manam itam lolu daf ñu yobbu tamit ci benen masala bi manam batay ci walu ndessidi mom moy ndegmenti manam yu demé nek geynde wala bok mu ñu yobbu ñu ci mous bu fekente ne mous mom dafa nan ndox parce que dañuy xamné hanafiyye rahmatullahi alayhim ci seen mazhab ñom daño xajale ndessiti ci ñent xaj dafa am ndess xaj bu jëk bi dakar na ñu gisé nonu mossel ay mo gëna yomb manam kenn ku ci nek ana yan nga wax ne yi la yoy mo gëna yomb manam ñu daal di ko jël kon ñu tambalé ko hanafiyye rahmatullahi alayhim xam nañ seen position ci walu nit ak ci bari matul an'am ndax lolu ijma mo ci am tekantal bi nga xamantene mom mo ci amon ci walu yefir bi nga xamantene day nan sangara ak du nan sangara xam nañ ko bu boba nak legi ñu dem ci benen bi mom moy ñom yoy ñom kon tahur la day laap day labalaté mu am yo xamantene nak dañ ko sip ñom manam dañ ko sip ñu ne moy lo xamantene manam ba pare bayyimatul an'am bi sous condition tamit mu nekk bayyima bo bu fekkante ne manam bayyima la bo xamantene day lek sobe bayima lay comme yu démé nek xar wala nak wala beuy wala gilem bo xamantene mom day lek sobé wala bok mu nek nit wala bok mu nek ganar wala pitch yo xamantene ñom dañ leena bayyi kene teñku leen dañ leena bayyi rek ñuy dem bu ko defé parce que buñ leen teñké dugub manam dañ leen di wëgg di leen jox dugub ak di leen jox ndox ak yu mel non bu woba da nañ xam li ñuy dundé amma su fekkenté dañ leena bayyi rek ñuy dem ci all bi ñom tam ñu daal di lek sobé bu woba nak yoy ñom ñom ak malikiyé tamit rahmatullah alayhim fofu tamit ñom ñoo ci bokk position manam ndox moma day lap waye dañu sip day lap tay labalata waye dañ ko sip mu am nak ndox mo xamantene itam manam pour ñom manam labul du tout kon du meuna labalata manam dafa sobew moy ndox mo xamantene ndek ment yi dañ ci nan lolu nak hanafiye yi la rahmatullah alayhim ñom bu fekenteene ndox mom ndek ment yi dañ ci nan manam mom moy ñom gayne ñom til ñom seg ñom buki ba ci ñom golo sax su fekenteene dañoo nan ci ben ndap ñom dañoo wax na bu boba ndox moma manam buñu nané ci ndox moma day nek lo xamantene dafa sobew borom xam hanafiye yi rahmatullah alayhim kon ñom lolu seg bobu tamit dañ ko def ci buntu bobu ñune nak li tax ñune ndax ñooñu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci sunani manam sunanu imam abu daud ak timidan nasa'i ak ibn majah rahmatullah ala al jami' mun abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu dafa waxne su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al ma'i fil falat wa ma yanubuhu min al sibab wa al dawab فقال ان الماء اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث حديث بو موي حديث القلتين من ينتبي صلى الله عليه وسلم دنجو لاج تي مانام ندوخ ييغا خامتيني نيوم نوي نيك تي الله بي تي مو نيكون ديغنتي مكه اك مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام من ني لاج ينتبي صلى الله عليه وسلم نيك واو ندوخ يوي نونو دي نيك فوفو تي té da bay di fa ñew di ci naan niki nonu ndek menti di fi ñew di fa naan ana loola ndox mom lan mom mo ca nek bu boba ñom ñu ne ndox mom kat yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dan le ndox bu xese ba yegi ci kulatay ni dootul yanoti sobe manam kon limi teki moy ndox mom kon dana yanu sobe manam kon lool limi teki moy bu fekenteene siba ndek menti dañu naan bu boba ci ndap la dañuy day am day sobeu lolou lay tek ñom ñune itam te bok na ci likoy gëna dëgeural mom moy li nekk ci xat mom mo nekk ci ñom rek ba tax teyit seen yaq dafa haram manam hanafiye yi rahmatullahi alayhim dañu am ben qaida ci walu gogou manam ci walu ndassit bi ñom dañuy wax ni su fekenteene yapp li buñ ci gënne doomu adama manam su fekenteene yapp rabbi dafa dagana lek booba ndap la day dali lap su fekenteene yapp bi dafa harama lek ndap la day dali sobeu su fekenteene ndap li dafa bu fekenteene manam dañ ko sip booba tamit dañuy sip lola manam bu de yapp ba dañ ko sip ko lek comme lu demene ke ñom manam lu demene ke fas wala manam lo xamantene dal manam ñom pour ñom fas dafa haram sax wa mais wa xawna fi wa manam dal lo xamantene dal ala kul hal dañ ko sip wala bok mu boba day haram amma lo xamantene nak dafa am ay hadith ñom motax ñom kon fu boba ñom sibaay dafa haram pour ñom manam sibaay comme ñom dañoo harama lek lool limi tek te la mom moy kon liñi nane dafa da fay sobeu kon bu boba faaw dañ koy tour ba pare ñu raxas ko andak ne ñune hadith bi nga xamantene mom mo nekk ci muwatta bu imam malik rahimahullah mun abdullah ibn mun ñune umar ibn al-khattab ak amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma dañu mësa and bay dem ba ci yoon bi ñu daali gis ben mbalka ñu amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhu ne ko ya sahib al-hawd hal taridu hawdaka sibaa mu ne ko ndax sa ndap li ñu ndax sa mbalka bi yow borom mbalka bi ndax sa mbalka bi ndegmenti dañ fi ñew di finance yen Abdul Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nako ya sahib al-hawd la tukhbirhu fa inna naridu ala sibaa'i wa taridu alayna ñune yow mu nako yow borom mbalka mi bul ko xabaare ndax ñun dañuy naan ci li nga xamantene mom moy li ndegmenti yi dessal ñun ñomit ñuy naan ci ñun luñu dessal manam ndax mbalka bi dafa ñom mom ñom nak ñune loolu li tax moy mbalka bi dafa yaatu motax waye su teyit li tax ñu Abraham ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma diko laccé ba Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala bëgg ko xam bëggula xam ba xam loolu amna moy bu fekkonté né dafa leer né dafa am kon booba ndox mom day daali sobé wu ñom non lañu gisé wax loolu wa yoy yep manam ñom ñu daali tek fofu seen wax amma ñu am nak yo xamantene ñom dañ ci sikki saka hanafiyye rahmatullahi alayhim masalan dañuy sikki saka ci li nga xamantene mo gëna siiw ci seen mazhab moy ci bu ci ndessetu mous ci ndessetu mous dañ ci sikki saka niki nonu ci ndessetu fas ndax fas dafa haram waye ci ndessetu fas ak mbam ak baxla yoyep dañ ci sikki saka bu boba ñom dañ ci sikki saka lan lay tek parce que bu fekente ne dañ ni ndox mi dafa sobe wu limi tek moy mëno ci japp mëno ci sangu farat mëno ci dindi sobe waye mëneef nako jox rap yi ñu naan ko ñom waye su fekente ne bu fekente ne dañ ni dañ ko sip limi tek moy ne so amé benen ndox mom ngay manam nga jëfëndiko bobu mo gën waye so jëfëndiko ñaar yëpp bax nañ waye nak ala kulli halin boko amé mom do tim faw da ngay japp lolou moy dañ ko sip amma lab na tay labalat mom xam nañ ko moy mën nga ci sang farata mën nga ci japp te mën nga ci yek ci sobe legi nak mu daldi def fi ci manam hanafiyyi rahmatullahi alayhim ci buntu bi ñom ñu ne amna yo xamantene nak dañ ci ci saka manam yi nga xamantene mashkukun fihi la manam dañ ci ci saka ana lan lay tek limi tek ci ñom moy su fekenteene dam ko yor damay japp ci ndox moma waye damay tim mo xam nak dama ñëkke timli wala ñappali wala mu mujjé timli wala mu mujjé ñappali yépp yam waye ala kulli halin mom dana japp te dana tim waaw ñune nak ñoy ñoon ñune mom moy bu moy yima tuddu sank moy bu mous ak bo xamantene bu mbam la ak fas ak baxla baxla moy doomu fas ak mbam ñom ñu ne ak lan motax kon yoy ñu ñu ne lan motax yoyu ñu sikki sak ko ñom ñu ne li tax ñu sikki sak ci moy de dafa am ay hadith manam borom xam xam sahaba yi radiyallahu anhum dañ ci wuté duñu wuté ci yoyu ñaarel ba mom moy da fay am hadith bo xamantene comme hadith qurra bi nga xamantene mom mi ngi ko jëlé ci muhammad ibn sirin ñu ne te qurra mom siqala te muhammad ibn sirin mom kenn du laaj mom moy kan mom mu jele ci Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu munekat yen muné yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne idha walagha al-hirratu fi ina'i ahadikum faghsiluhu marra su fekente ne hirra manam mous dafa nan ci dabal kenn ci na ngeen ko raxas ben yoon niki nonu non lañu wé ci sunan at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na idha walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'a marratin ulahun aw ukhrahun bi turab wa idha walagha fihi al-hirra faghsiluhu marra manam su fekente na xaj dafa nan ci ndabal kenn ci yeen na ngeen ko raxas jurom ñaari yoon rawi bi daldi moy temoy Sulayman ibn al-Mu'tamir rahimahullahu ta'ala dalni xamu ba xam manam oula na bu jekk bi la aw qur'an wala bu mujju bi dan waye nak wa iza wala manam ñu bu jekk bi wala ñu mujju bi nañ ko def rek nañ ko raxasala lenkale wala ko suuf amma bu fekente na nak mus mo nan ci ndabal kenn ci nañ ko raxas ben yoon ñu ne kon loolu limi tekkele mom moy kon mus dafa haram manam mus rawati na ne dafa harama lek andak ne bu nané yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith yi hadith yi nga xamantene bab imam at-tirmidhi bim ko solo ba para daf ni hadha hadithun sahihun sahihun hasan wala hadha hadithun hasan sahih hadith bi de hadith la bo xamantene bu rafet la te hadith la bo xamantene manam bu valide la te hadith la bo xamantene tamit bu werr la waye dal ni nak waye lu upp ci ñi solo hadith bi ci abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu ñom tuddu ñu ci mus mom lool daf ko ci boole voilà ala kulli halin mom wëral na hadith bobu ñom ñu ne kon ala kulli halin kon loolu day wone ni kon mus su fekente ne te diglé gi nga xamantene mom la diglé ci ñu raxas ko limi tek moy dafa sobeu ba pare nak abu qatada radiyallahu ta'ala anhu wax ci hadith bo xamantene dafa nek ci timu waqta abu imam malik rahimahullah muné yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na innaha laysat bi najas inma huwa min at-tawafin alaykum wa at-tawafat nena mus kat du sobe mus dal ci ñi liggey liggey leen di liggeyel la manam ñi bagal te seen bir keer yi la kon nak bu boba yoy wute gi ñu wute hadith yi motax ñu sikki saka ci ci wala ci mus ndax manam ndab li sobe la wala du sobe amma manam te amma riwayat ndax xalaf yi seen bi ci seen bop ñom dañu ci bari ay manam dañu bari ay position ci walu gogou amna ño xamantene mo li bi mala wax mom moy position bi nga xamantene mom la muhaqiquna yi wax ci ñom manam mom lañu mujjé deugural amma nak amna ci ñom ño xamne comme al qadi abu yusuf rahimahullahu ta'ala mom dafa wax ne latna ndesitu mus latna ndax dafa deugural hadith bi hadithu abu qatada bi radiyallahu anhu bi nek ci muwatta te mom moy hadith bi mom mo gëna wër mu deugural ko ci kaw hadith yi ci res ndax hadith yoyu ñom ñu dafa daif rawati na ne ali rawati na nga xamantene mom la ad-dar qutni rahimahullahu ta'ala wax ne manam ali ibn nasr al-jahdami rahimahullahu ta'ala mom bi mu solo we hadith bi dafa tekantal manam mom mo tekantal ne hadith bi su fekente ne li nga xamantene mom moy wax ci walu khat bi la ne bu nané ci ndabal kenn ci yeen nañ ko raxas juroom ñaar yoon te bu ñëk bi nañ ci def suuf loolu mom mu ne Abu Hurayra radhiyallahu anhu doko jël ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam loolu mom man mako laaj Muhammad ibn Sirin mu wax mako waye amma su fekente ne bu fekente ne mus dafa nanti ndabal kenn ci yeen lolu nak Abu Hurayra radhiyallahu anhu mom ci bopam mo wax ne nagn ko raxas ben yon kep ko xamantene dafa wax ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moko wax dafa jaawale dafa def dafa deg Abu Hurayra radhiyallahu anhu wax ko bolé ko ba même wax xat bi fek mu defene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ñaar yeb waye man ma laaj Muhammad ibn Sirin ndax Abu Hurayra radhiyallahu anhu ñaar yeb la wax mune dedet Abu Hurayra radhiyallahu anhu bimi netali hadith bi dafa netali bu xat bi ne yenenbi be ko wax sallallahu alayhi wa sallam amma li nga xamantene mom mo ci top nak ne bu mus nané ci ndabal kenn ci yeen nañ ko raxas ben yon lolo nak mom Abu Hurayra radhiyallahu anhu mom moko wax bu boba nak kon hadith bi nga xamantene moy hadithu Abu Qatada bi radiyallahu ta'ala bi nek ci muwatta te Imam Abu Dawud ak Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Majah rahmatullahi 'ala al-jami' da di koy indi wala ci sen sunan yi lolou bu boba kumel al-Hakim ak at-Tirmidhi ak ñeneen da di koy degeural rahmatullahi 'ala al-jami' Imam Ahmad Ibn Hanbal ak Ibn Daqiqul Ayd ak Ibn Mandah ibn daqiqul ayn ak ibn al-mulaqqin rahmatullah ala al-jami' ñom ñep ñu deugural hadith bobu ne hadith bi ya hadith bu werr la lolu day tektele manam te lolu mo joge ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lolu bu boba te ñew na ci hadithu aisha radiyallahu ta'ala anha ak yeneeni sahaba radiyallahu ta'ala anil jami' yoyu day tektele ci anam gu leer ci ne lolu mom mo li gëna deugar te lolu mom moy mazhabu maliki mom moy mazhabu hanaf shafi'i te moy mazhabu hanabila rahmatullahi alayhim ci walu mus waye amma hanafiyyi rahmatullahi alayhim kon ñu delu ci wat ci ñom ñom dañu wuté ci bobu mazhab ci ñetti wax manam kon li nga xamantene mom lañu mujjé wax manam ñi nga xamne ñoy ñu ëpp ci ñom liñu wax ba paré ñom mom lañu gëna deugëral mom moy ne dañ ci sikki saka amma nak al-qadi abu yusuf rahimahullah mom daf ni dafa dedet mom dafa wer amma ki nga xamne manam dafa laté la balaté amma imam abu hanifa rahimahu imam abu hanifa ak muhammad ibn hasan ash-shaybani ak zufar ibn zuhayr rahmatullah ala al-jami' ñom ñi dañu wax ne ndox mus mus manam bu nané ci ndox mom dafa sobe wu lool nak li tax amana li nga xamantene mom lañu mëna wax moy kon dañu gisul hadith manam bu fekke imam abu hanifa rahmalahu dafa gisul hadith ba le wala bok ñu notal hadith yele moy hadith abu hurayra ba le radiyallahu anhu ci kaw hadith abu qatada bi radiyallahu anhu wa ala kulli halin manam bu fekente ne kon lool moy yo xamantene dañ ci sikki saka kon bu boba mu nek ñenti wax manam ñenti xéetu ndox ci ndessiti yo xamantene ñom ñoy yu mazhabu hanafiyyi rahmatullah alayhim legi nak lan motax ñu boole mbam masalan ci yoy ndax dañ ne mbam ak baxla ak fas yoy même bu fekenteene seen yap dafa haram normalement kon dafa warona haram waye nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam budé mus li tax yapam mom haramul mu ne moy ne dañ ko soxla banam minat tawafina alaykum ndax daf leen di liggey de leen ba para day ñew ci seen biir do lan ko meuna moy tane ko ndessitam han ndessitam falaw wa ndessitam wa li tax ndessitam manam mu continue di latay la balata lolu la ñu ne nak lolu kon dañ koy xol ci yenen manam dañuy xol ne soxla biñu soxla mbam ak soxla biñu soxla nak wa soxla soxla biñu soxla mbam ak fas ak baxla lool tamit dafa jégué soxla bobu mais yegul ci daraaje yo xamantene tamit manam faawu ñu am ko legui nak bu boba ci seen yap dafa haram andak ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ndax mbam yi liñu déssal dafa dagat mu ne waw ndax dafa laaté la balaté mu ne waw yoy yep kon manam sikisak yu beur yoy motax ñu sikisak ci walu ndox mom bu boba waye li nga xamantene mom moy li gëna dëgg tamit inshallah te mom moy mazhabu shafi'i maliki ak shafi'i ak hanabilay rahmatullahi alayhim ci bobu mas'ala moy te lool moy li gëna dëgg inshallah moy na ndox yi nga xamantene mbam ye ak naki manam mbam yi ak fasi ak baxlay yoy yep dañoo laté la balaté manam buñu nané ci ndox luñuy déssal dafa laptay la balat niki nonu mus comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ak mbollem li nga xamantene ñom ci hanafiyyi rahmatullahi alayhim dafa haram bamu dess as manam budé ci shafi'iyyi ak hanabilay rahmatullahi alayhim comme niñ ko waxe ñom ndegmenti tamit manam moy xat manam astaghfirullah manam gaynde ñom til ñom buki ak ñeneen ñom ñi buñu nané ci ndox moma day laté la balaté hanafiyyi ke hanabilay shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim amma manam ndax ñom liñu laaj tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ndax hadith umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala qissam bobu ak abdur ak amr ibn al-as radiyallahu ta'ala ma ñom ñu ne umar ibn al-khattab radiyallahu anhu dafa xamné lolu du sobe wu motax mune jarul mune borom mbalka bi jarul nga ñu xabaare ndax ñom gaynde yek ñom ñi dañ fi ñew di nan ci wala duñ fi nan ci jarul nga ñu xabaare ndax mbam yi dañ fi ñew di ñu nan wala duñ fi nan ci niki nonu yenenbi sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaj ndax dañuy ndax munif na jappo hal na tawadda bi fadlil humuri qala na'am wa bima afdalat as-sibaa'u kulliha ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaj ndax meuf na jappo ci li nga xamantene mom la mbam yi dessal buñu nané ba paré mune waaw ak ndek ment yépp yoy yépp kon day tektalé ci ñom né manam dafa laté la balat té loolu itam mom moy li nga xamantene moy li gëna siiw ti gëna yaatu ti gëna dëgeul ci mazhabu maliki rahmatullahi alayhim amma ibn al-qasim rahimahullahu ta'ala mom dafa melalé xajj mom dafa jël xajj mu melal lako ñi ci dess motax mom baatu kalbu bi mom la jël rek ne siba yépp dañuy dugg ci bir ndek menti dañuy dugg ci bir wa niki nono nak pitti itam ñom dañuy yor atté ndek menti bu fekk manam atté rafi su fekkenteene pitti bi mom day lek yap ak yu démé non bu boba ku ne ndek menti sen décide dafa haram manam day sobeu ñom da nan pitti yoy lu démé nek ñom ciili ñom tan ga yoy voilà bu boba mom da nan da xaram kune lap na tay da fay sobeu kune lap na tay la balata itam day wax ni ñoon tamit sen ndessit lap na tay la balata wa bamu dess su fekke tane dañu gis ni dafa lek legi yak ñew wala bok sobe ñew duggal gemmi gi nan manam masalan tay kop ñi nga xamantene ñom ñoy maliki ak shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim donti nenañu mus suñu dess su dessale ndox moma lab na tay la balate deñ ni bamou def su fekenteene dafa takal gi man da lek legi masalan ab kané djimmi ngi tak deret mu ñew nan ci ndox mi bu boba budé shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom ndax kom qullatayn wala du qullat ndox mu beureug ndox mu tut dañ koy xet bu boba dañ day sobe ci ñom amma maliki rahmatullah alayhim dañuy seet ndax ndox mi tiaf ko gi wala xet gi wala melo soppe ko na su fekente na dara soppe ko wu ci mu nekk di lo xamne day laté la balaté andak ne dañ ko sip waye su fekente ne loolu nak day continuer nekk lo xamantene dafa sobe wu wa ala kulli hal kon lool mom manam moy ci teunk masala yi nga xamantene ñom ño aju won ci bu fekente ne rap yi dañu naan ci ndox wala naanu ñu ci da compliqué Nous nous créons de l'air. Il y a le fait de l'air. Il y a le fait de l'air. On ne fait pas le coup. Dengue. Maintenant, nous devons aller dans les autres questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Su fekente ne mom masalan dafa dugg ci bir ndax xat dafa dugg masalan ci bir mbalka wala mu dugg ci bir ten wala yu deme nonu ana lan moy manam moy atté bi ndax xam nga wax nañ la bu fekke dara xat bi daf ci nan wa legi mom bu ci duggi ana lan moy atté bi fofu tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañ ci wuté bu fekente ne mazhabu shafi'i manam mazhabu hanabila rahmatullah alayhi nga xamne ñom dañoo japp ne xat mum sobe la ak li upp ci hanafiyyi donte hanafiyyi rahmatullah alayhi li gëna wër ci seen mazhab moy ne xat du sobe wa li upp ci ñom ñom dañ ne sobe la ñom banam bu boba bu fekente ne ñi japp ne sobe la ñom bu ca duggé rek ten bobu dañ ko wara ngacc bu fekente na hanafi hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañuy sét ndax bat nakul latay ni wala dit su fekente ne ten bi ndox ma ci nek upp nakul latay ni bo wa dañuy dindi xat bi rek grawatul mais su yegul kul latay ni do day graw deug legi nak mu daali dess su fekente ne tay manam ñu jël yeneen exemple manam tay su fekente ne doomu adama mo dugg ci bir ten wala bok ak mbam wala aw nak wala bok ap kanya wala bok ganar yoy ñom ñoo dugg ci bir ten ana ten bobu legi lan moy atem ndax day continuer di lab wala di labalat manam tay ba sama tay buñu jek won dal ni chateau d'eau bi kat li nga xamne fa la ndox muy duggé de nga am mbam da ca duggo la nit da ca duggu nu ñuy def bu fekente ne dafa genn fek mi ngi dund bu do dafa genn fek mi ngi dund bu boba problème amu ci amma su fekente ne dafa genn nak fek mi ngi dund waye dafa andal dafa takale sobe mo xam sobe bi ci mom la genn wala gennewul ci mom bu boba nak dañuy dimbi sobe dañuy ngacc ten bi lu tolo ak mom manam lu tolo jëm nit ki wala bok bu ba ndox ma laté la balaté bu boba nak hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom dañuy wax na dañuy ngacc ten bi complètement ndax ñom hadith zinji bi lañuy utiliser manam bu boba su fekente ne legui en fait ay cas de figure yu bari la ay cas de figure yu bari ba sax legui comme masalan su fekente ne nit ki dafa dugg ci bir ten bi bo pare dal di cey de shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañuy set ndax ndox mi mat nakul latay ni wala matuko su fekente na ndox mom ndoxum ten la lu ci upp day upp kul latay ni kon bu boba ci ñom bu boba day continuer di latay la balat dañuy yekiti nit ki rek sa genné même bu dewe wala animal bu ci duggute de rek non lay mel ndax li tax nak moy dañu depp ñoom ñepp ci ni med mom lepp lo xamantene dafa dé fekk dafa med mom dafa nek lo xamantene sobe lay doon ndax li nga xamantene mom moy tax suñu borom subhanahu wa ta'ala haramal med comme ni nga ko nimu ko waxe ci suratul an'am dafa ne fa innahu rijsun sobe la motax té ba paré nak li nga xamantene mom moy med moy lepp lo xamantene dafa dé fekk rendi wuñu ko ci yoonu l'islam té dérëj wa bu boba lol moy dafa med ndax li alquran di wax ne hurrimat haramal nañ aleikum ci yeen almaytatu med wadama ak deret wala ma khinziri ak yap mbam xoo wal mun khaniqatu ak li nga xamantene dafa xoju manam bu boba muy limal meddi façon meddi mune lepp lo xamantene dafa xoju meddi la wal mawquzatu lepp lo xamantene manam dafa dam meddi la wal mawqud wal mutaraddiyat li nga xamantene dafa joge ci kaw daanu ci suuf meddi la won natihat yi nga xamne dañuy mbeukante meddi lañ manam mbeukante ba de meddi lañ wama akala sab'u ak lo xamantene ndegment yi ñoko tambale lek alquran illa ma zakaytum len rek modul medd moy li nga xamantene mom ren ngeen ko ci yoonu yalla dal di tuddé yoyep dal né wama akala sabo illa ma zakaytum wama zukira ala nusubi ak lepp lo xamantene dañ ko ndeppé yo xamné dañ koy ndeppé mbaa ñu diko rayal yalla yi yo tam medd la